podobnie jak Homer. Wpadam ten stan, wszystko honę. Dzisiaj dopadł mnie, zaprosi moment. Ten pierdolony przez sąd jakiś omen. Jest to niewolnikiem swoich własnych zaposi. Jestem zawodnikiem, który rzuca kości. Trafa szóstkę, jakoś nie wygrywa. Choć się zawsze da, tak to bywa. Ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa, bo życie to dziwka. Na na na, czasem daj popalić nas. Kurwa na, life is bitch jak nawinął nas. Kocham życie, ktoś popiera ten fakt. Chciałem dorwać szczęście, byłem blisko. Dzisiaj tylko mogę zaraz stracić wszystko. Nie ma załamka ta, weź się w garść. Ole ten sarkaz ta, znać ten fakt. Który chroni mnie przed tym domu badyga. Ten moment załamki to sprawa niezłożna. Myślę sobie fu, weź to odstaw. I posta mocna, szybka, prosta. Weź się zostaw, a boję żałosta. Ty parę słów ode mnie to dla mnie chłosta. Ten stan słabości tego ryczy pozna. Jest etapem, wątpienie jest katem. Mamy to krótko chwilę, zostanie w tyle. Kiedy samą zostawiłeś na dzień, ty dwa, góra w domu żonę. I na balu z inną śliną, na łapie cię za chuja, to jest moment. Kiedy dupę opierdalasz temu z kim dzień w dzień wiesz pionę. Kiedy o tym dowie się synu, nim osra cię, nie minie moment. Kiedy na typa saprujesz się gdzieś krymą na telefonie. Kiedy to na ośce wyjdzie, tobie zęby zginą, to jest moment. Kiedy stoisz na krawędzi obiema nogami u siebie na balkonie. Wtedy dajesz hop do przodu, nim zajebiesz tam oglebę. To jest moment, moment, moment. To jest jeden moment, obojętnie czy będziesz zerem, bohaterem, pionem, czy nawet jebanym hegemonem. To jest jeden moment, koniec ziomek, toniesz EKG na płasko. Jak w nienowym konie polifonie, twoje dłonie wiąże niemoc, przemoc, ogień wokół jak na poligonie. Płoniesz, to pierdolone stare prawdy, ale nowe flow. Pod tym względem moja lidera pierwsza w sieci jak Vodafone. I kiedy większość stara się co płytę wyrobić tę normę, gwarantuję ci kolor, że przy mnie odczują ten moment słabości, kiedy chodzi o formę. Mamy to krótko chwilę. Krótko chwilę. Wszystko jest etapem, wątpienie jest katem. Mamy to krótko chwilę, zostanie w tyle. Mamy to krótko chwilę. To jest etapem, wątpienie jest katem. Mamy to krótko chwilę, zostanie w tyle. DJ Black. Dostarczam go na scenę. Prosto. Dobrze wiesz, o czym mówię. Rymy, bity i DJ.